Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła druga. ...342 wydanie Ciemnej Strony Mocy, Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór, kłaniam się nisko, to już 8 dzień maja, ależ ten czas leci, dopiero co był styczeń. Pierwsza godzina naszego spotkania, tego 342, z ukłonami dla was, moi drodzy ciemnostronomocni, zebrani na grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce na bardzo znanym portalu społecznościowym. I za chwilę się domyślicie, o co chodzi. Pierwsze pozdrowienia ciepłe i ogromne od Natalii. Army of Me, wybrane przez Natalię, bo pierwsza godzina, tak Natka, to o tobie mowa, bo pierwsza godzina dzisiejszej Ciemnej Strony Mocy upłynie nam przy dźwiękach, które to właśnie wy, drodzy ciemnostronomocni, zamieszczaliście na naszej grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce. To taka mała niespodzianka dla was i ukłon z mojej strony. Oczywiście nie uda się zagrać w ciągu tej godziny, czyli tych 60 minut wszystkiego, co się znajdowało na naszej grupie. Ale myślę, że sukcesywnie zrobimy mały kącik słuchacza po Ciemnej Stronie Mocy. To wszystko jest jeszcze w planach. Przypominam o naszym zlocie, który planujemy i ma się odbyć tam tararam, na Islandii. I to w tym roku, i to w lipcu. I przy okazji jeszcze będzie tam świetny festiwal muzyczny i Portishead będzie brał udział w tym festiwalu. To też wszystkie informacje, które możecie znaleźć na naszej grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym w zakładce wydarzenia. A teraz niespodzianka, wielka niespodzianka. Dzięki Małgosi, która zamieściła nowy utwór Troelsa Abrahamsena, który on to wrzucił dosłownie 4 godziny temu na SoundCloud. Udało mi się z nim skontaktować, bo jesteśmy z Troelsem w kontakcie. I dzięki Małgosi, która wrzuciła ten utwór, ja napisałam do Troelsa. Troels przysłał, a teraz mogę wam go zagrać. To jest Magic i to jest jeszcze wersja demo. Ale bardzo się cieszę, że te 3 minuty spędzimy teraz razem z muzyką Troelsa Abrahamsena prosto od niego. This magic that surrounds us keeps us from walking on. Nagrany u niego naprawdę i przed momentem, no 2 godziny temu dosłownie przysłany do mnie za pomocą poczty. Magic, jeszcze w wersji demo i Troels Abrahamsen, to było od Małgosi, a DJ Shadow od Grzybkowo od Artura. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And you know, I did pretty well, except there were a few mistakes, but I have just recently cleared up. Thank you.

ze wszystkich utworów, które Iza włożyła na grupę ostatnio, w ciągu ostatnich kilku dni, Future Proof, i ze wszystkich, które Monika wyselekcjonowała na naszą grupę, Ciemna Strona Mocy w Trójce, Teardrop. A jeżeli chodzi o post pewnego pana, to Lulu Róż i Runaway Boy, Bezdech. Poprzedniego albumu Lulu Róż Runaway Boy w podpisie Bezdech, a teraz już od Kingi, która za dwa dni ma urodziny? Phantom i Scars. Phantom Scars, Kinga, wspaniałych urodzin za dwa dni. Od Karoliny Pretty Face, Soleil. I see my pretty face in his old eyes. Listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold. cold so dangerous that I can't stay. I ran away from you into your dream and the one that I was in when you told me that I could never meet my friend again. Minut pozostało do godziny trzeciej. To program Trzeci Polskiego Radia i Ciemna Strona Mocy, a pierwsza godzina złożona z utworów, które to wy wkładaliście przez ostatnie kilka dni na naszą grupę. Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Od Macieja? Haha, Tricky Poems. Była długa dyskusja na temat tego utworu. First I learned to see myself. At first I learned to see myself. You promised me poems. You promised me poems. You promised me poems. od Maćka odgrzebany poem z 96 roku to oczywiście Tricky, a od Kariny, mam nadzieję, że uśmiecha się teraz szeroko, Before I Ever Met You, Banks. I never knew I would be enemies with disregard before I ever met you. I never knew that I liked to be kissed for days before I ever met you. I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Yes, I never knew I could be broken in so many ways. Everyone knows I'm right about one thing. You are my only vice. And I got you addicted to trying to be bulletproof, but you had too much to lose. As for our house, I'll move out. Dog, we train things soon will be like before I ever met you. Before I ever met you. Before I ever met you. I never knew that my heart could love so hard before I ever met you. I never knew I could be enemies with disregard before I ever met you. I never knew that I liked to be kissed for days before I ever met you. I never knew I could be broken in so many ways. Hey, I never knew I could be broken in so many ways. Hey, I never knew I could be broken in so many. Everyone knows I'm right about one thing. You and I don't work out. Before I Ever Met You od Kariny i Banks. Oczywiście, a teraz Radiohead, Everything in its Right Place. Zgadza się, od kilku dni zdecydowanie. To od Magdy. Magda, jak matura? Mm. Yeah.